Χριστός Ανέστη. Την περασμένη Κυριακή που ουσιαστικά αρχίσαμε τα κηρύγματα μετά την εορτή της Αναστάσεως, ερμηνεύσαμε τους τρεις στίχους των παροιμιών του Σολομώντος του 16ου κεφαλαίου, τον 20, τον 21 και τον 22. Στίχοι αγιογραφική, δηλαδή στίχη λόγια Θεού. Λόγια Θεού τα οποία είναι πάντοτε αιώνια, διαχρονικά πάντοτε, πάντοτε με το κύρος, εκείνο το κύρος το οποίο δεν χαλάει, δεν φτύρεται, αλλά είναι πάντοτε σύγχρονα. Έστω και αν τα λόγια αυτά έχουν γραφεί πριν από 3.000 χρόνια, τότε που οι άνθρωποι μιλούσαν σχεδόν με λόγια στοιχειώδη, τότε που οι άνθρωποι ήταν υπανάπτυκτοι, τότε ο Λόγος του Θεού εμιλούσε πάντοτε με το δικό του κύρος, με τη δική του μεγαλειότητα, και αυτό το βλέπουμε και εκεί ακριβώς αποδεικνύεται ότι τα λόγια αυτά δεν είναι λόγια ανθρώπινα, διότι βλέπετε ότι ταιριάζουν απόλυτα και συμφωνούν με την Καινή Διαθήκη. Είναι τα λόγια εκείνα τα προφητικά με τα οποία μίλησε ο Κύριος και ήρθε αργότερα ο ίδιος στην Καινή Διαθήκη να τα επαναλάβει και να τα επιβεβαιώσει. Αυτά είναι τα λόγια με τα οποία ασχολούμεθα. Δεν είναι λόγια του Σολομώντα. Δεν είναι λόγια ανθρώπου, κάποιου ανθρώπου, έστω και βασιλέως, έστω και σοφού της εποχής εκείνης. Διότι πολλοί σοφοί έγραψαν, αλλά τα λόγια τους πάλιωσαν. Τα λόγια τους περιθωριοποιήθηκαν. Ήρθαν νεότεροι σοφοί που έγραψαν πιο καινούργια πράγματα. Όμως αυτά τα λόγια για να ζουν αιώνια δεν είναι η σοφία των ανθρώπων, αλλά είναι η σοφία του Θεού. Η διαχρονική, η ακατάρρυπτη σοφία, η σοφία η οποία ούτε έπεσε, ούτε θα πέσει, η σοφία εκείνη η οποία ακριβώς έχει το χαρακτηριστικό ότι θα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις γενναίες, με την τέλεια μορφή της και στην πληρότητά της. Τι εννοώ στην πληρότητά της? Μιλώ και εννοώ ότι θα λύνει τα προβλήματα όλων των ανθρώπων κάθε γενεάς, κάθε εποχής, χωρίς να χρειάζεται διόρθωση ο Λόγος του Θεού. Διόρθωση τα μυαλά των ανθρώπων θέλουν, όχι τα λόγια του Θεού. Διόρθωση θέλει η νοοτροπία του ανθρώπου, η φθαρμένη, η σάπια, η παρασυρμένη από τα κοσμικά και από την κοσμική νοοτροπία. Τα λόγια του Θεού δεν θέλουν κανένα εξυγχρονισμό, και το λέω αυτό διότι ίσως πολλοί παρασυρώμενοι και από αυτά που ακούνε και από ηγέτες της Εκκλησίας που προσπαθούν να κάνουν καινοτομίες μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, δεν χρειάζεται ούτε ο λόγος του Θεού καινοτομίας και εξυγχρονισμό και μάλιστα από ανθρώπους, αλλά ούτε και η ίδια Εκκλησία χρειάζεται μοντέρνα πράγματα. Η Εκκλησία να μείνει και ο λόγος του Θεού να εύχεστε να μένει πάντοτε ο αναλύωτος, αλλά κι αν δεν το εύχεστε εσείς, ούτως ή άλλως θα μένει, διότι ο Κύριος δεν αλλοιώνεται. Βλέπετε, πέρασαν τόσες χιλιάδες χρόνια και κανείς δεν μπόρεσε να μεταθέσει και να αλλάξει και να καταρρύψει την Αγία Γραφή. Την πολέμησαν και την πολεμούν συστηματικά χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά βλέπετε η Αγία Γραφή τρέχει και δοξάζεται ο Λόγος του Θεού και είναι εκείνο το βιβλίο με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στον κόσμο, αλλά και το μοναδικό που έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Αυτό δείχνει ακριβώς το ότι παραμένει πάντοτε σύγχρονη, είναι πάντοτε η Καινή Γραφή, η Καινή Αγία Γραφή. Βεβαίως εμείς για να τις διακρίνουμε, τη χωρίζουμε την Αγία Γραφή σε Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Παλαιά εννοούμε εκείνη που εδόθηκε προ Χριστού και την οποία και εκείνη σεβόμαστε και κρατούμε ως Λόγον του Θεού, που και εκείνο το Λόγο του Θεού μόνον ο Κύριος σαν Θεός επενεύει και διόρθωσε κάποια πράγματα, όχι διότι ήταν λάθος, αλλά διότι την εποχή εκείνη την Παλαιά οι άνθρωποι μόνο με τέτοιους νόμους μπορούσαν να καταλάβουν, όπως εξηγεί ο πατήρ Παΐσιος. Μόνο τέτοιο σκληρό νόμο μπορούσαν να δεχτούν στα κεφάλια τους. Ιδάλλως θα ήταν όσο πιο σκληρή θα γινόταν. Εδώ λοιπόν ασχολούμεθα με το Λόγο του Θεού, τον διαχρονικό, τον αιώνιο, και βλέπετε ότι σε πολλά σημεία, διαβάζοντας και ερμηνεύοντας, αισθανόμαστε ότι ο Λόγος αυτός εγγράφτηκε μόλις τώρα και απευθύνεται στα σύγχρονα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος, αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, αντιμετωπίζουμε εμείς ως άνθρωποι στη σημερινή κοινωνία. Ναι, μετά από 3.000 χρόνια είμαστε ήδη στο 2009 και ακούμε το Λόγο του Θεού και μας φαίνεται καινούριος. Τι μας είπε λοιπόν ο Λόγος του Κυρίου προχτές, την περασμένη Κυριακή? Μας είπε ότι ο συνετός άνθρωπος, ποιος είναι ο συνετός? Ο μυαλωμένος. Ποιος είναι ο μυαλωμένος? Αυτός που έχει φωτισμό στο μυαλό του, τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο μυαλωμένος. Όσο μυαλωμένος και αν νομίζεις ότι είσαι, άμα είσαι εκτός Αγίας Γραφής, είσαι ανόητος. Όσο φωτισμένος και μυαλωμένος και σοφός νομίζεις ότι είσαι, αν είσαι μακράν του Θεού και μιλάς έξω αγιογραφικά, πάντοτε τα λόγια σου μπροστά στο Θεό θα είναι ανοησίες, και καλύτερα τότε να σιωπάς για να μην σου χρεώνονται αυτά που λες ως αμαρτίες στο κατάστοιχο που κρατάει ο Θεός. Και εδώ ακριβώς επιβεβαιώνεται εκείνο που λέει, που λέμε εκεί στους χαιρετισμούς, στο ρο, το γράμμα ρο, χαίρε, χαίρε, τι λέει, φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Αυτή είναι η φιλοσοφία του κόσμου για τον Θεό. Η φιλοσοφία του κόσμου είναι άσοφος, ανοησία δηλαδή. Και οι φιλόσοφοι του κόσμου για τον Θεό είναι άσοφοι, ανόητοι, δεν ξέρουν τι λένε. Ακριβώς διότι τα λόγια τους δεν ταιριάζουν, δεν συμβαδίζουν, δεν ανταποκρίνονται στα λόγια της Αγίας Γραφής. Όταν η Αγία Γραφή λέει συνετός άνθρωπος, εννοεί ακριβώς εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος ομιλεί μόνον λόγια Θεού. Διότι ο ταπεινός άνθρωπος δεν έχει ούτε νου, ούτε καρδιά ούτε λόγων. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο λόγος του, ο νους και η καρδιά του είναι λόγος, νους και καρδία Θεού. Και ο ταπεινός άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος, ομιλεί μόνον το Θεό. Ομιλεί μόνον το Λόγο του Θεού. Δεν έχει να σου πει δικά του πράγματα. Όπως και προχτές μας το είπε και θα μας το ξαναπεί και σήμερα. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος, ο πραγματικά συνετός άνθρωπος, ο πραγματικά φωτισμένος άνθρωπος, δεν σου μιλάει από το κεφάλι του. Αν ακούς κάποιον και διαχωρίζεται από την Αγία Γραφή και σου λέει δικές του θεωρίες, φύγε μακριά. Ο άνθρωπος παλάβωσε. Ο άνθρωπος άλεψε το μυαλό του. Φύγε, γιατί θα σε ταλαιπωρήσει, θα σε κολλάσει. Μείνε σε εκείνον που δεν έχει δικό του λόγο. Ο λόγος του είναι ο λόγος Χριστού. Τι είπε ο Κύριος? Ημείς, λέει στους μαθητές του, τι λέει? Ημείς μαθητέ μου εστέ. Καταλαβαίνεις τι λέει εδώ? Ο μαθητής θα πει εκείνα που λέει ο δάσκαλος. Είδες τι τους λέει? Ημείς μη κληθείτε ραβή. Δεν είστε εσείς οι διδάσκαλοι. Είσαι στην ο διδάσκαλος, ο Χριστός. Ένας δάσκαλος υπάρχει. Και συνεπώς εσείς σαν μαθητές τα δικά μου λόγια θα λέτε. Και όντως αυτό συνέβη. Οι μαθητές του Χριστού και όλοι οι Άγιοι ανά τους αιώνες λόγια Χριστού έλεγαν. Γι' αυτό και αγίασαν. Κανείς δεν καινοτόμησε. Κανείς δεν σήκωσε μπαϊράκι. Κανείς δεν τόλμησε να απλώσει χέρι στο Λόγο του Θεού να διορθώσει. Όλοι μίλησαν και μιλούν πάντοτε με τη γλώσσα του Χριστού. Γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει μάλλον να συμβαίνει στους Αγίους ανθρώπους. Και αυτή τελικώς είναι η σοφία, η σύνεση που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Είναι το τέριασμα του λόγου του ανθρώπινου, του μικρού και ταπεινού, με τον Λόγο του Θεού, τον ισχύοντα, τον μεγάλο, αυτόν ο οποίος παραμένει και θα παραμένει ακατάρρηκτος. Τι άλλο μας είπε προχτές? Τους σοφούς και συνετούς φαύλους καλούσι. Αυτό το λέει για να μην απογοητευτείς. Γιατί βλέπεις, βρίσκεσαι σε μια γενεά η οποία προσπαθεί να σου αλλάξει τα μυαλά. Και έχει τρόπους. Έχουμε, βλέπετε, το μεγάλο δαίμονα με τα κέρατα στις ταράτσες μας. Την τηλεόραση. Βλέπεις, έχεις αυτό το δαίμονα, ο οποίος έρχεται με τις ανοησίες του, με τις βλακίες του, με τις ηλιθιότητες που λέει, να σε επηρεάσει. Έχεις, βλέπεις, τον άλλο δαίμονα, τον κόσμο, ο οποίος κόσμος τι προσπαθεί? Να σε πείσει ότι ξέρει αυτός. Αλλά βλέπεις, έρχεται ο Κύριος και σου λέει, ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Μην τον εμπιστεύεσαι τον κόσμο. Μην εμπιστεύεσαι τις ανοησίες του κόσμου. Και γι' αυτό όταν ακούς ότι ο κόσμος, ενώ πηγαίνεις κοντά στον Θεό και ακολουθείς τον νόμο του Θεού, δεν το αποδέχεται, θα σε ονομάσει φαύλο, δηλαδή ανόητο, βλαμμένο. Το είπε κάποτε και ένας πολιτικός, να μην πούμε το όνομά του, και νομίζουν κάποιοι ότι πολιτικολογούμε. Έτσι είπε, όποιος λέει ανοίγει σήμερα και διαβάζει την Αγία Γραφή σήμερα, είναι η λέξη εκείνη που αρχίζει από μη. Όποιος διαβάζει η Αγία Γραφή σήμερα, λόγια πολιτικών που τους ψηφίζετε εσείς, τους ψηφίζετε. Φαντάσου να δεις τι ανθρώπους επιλέγουμε για να μας κυβερνάνε. Φαντάσου να δεις τι ανθρώπους εμείς οι χριστιανοί, που ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος λέει, ούτε να πλησιάζεται σε αυτούς. Απέναντι μακριά από αυτούς. Και εμείς τους επιλέγουμε κιόλας, τους διαλέγουμε να τους έχουμε πάνω στο σβέρκο μας, πάνω στα κεφάλια μας. Γι' αυτό μην απορρίσεις άμα μιλάς στην Αγία Γραφή και μεταχθεί κάποιος και σε πει ανόητη. Δεν πειράζει. Έχει χαρά μέσα σου. Αυτός που το είπε, εκείνος είναι ο ανόητος. Ο Ιβρίζων ισχύει εδώ κάτι που μου είχε πει ένας γέροντας στους Αγίους Τόπους. Ο Ιβρίζων υβρίζεται. Ο Ιβρίζων υβρίζεται. Ο Εμπέζων εμπέζεται. Το που ρίχνει εναντίον του Θεού, εναντίον του ανθρώπου του Θεού, γυρίζει στο κεφάλι. Τους σοφούς και συνετούς φαύλους καλούσι. Μην εμπιστεύεσαι τον κόσμο. Μην σε παρασύρει ο κόσμος, διότι δεν θα σε κρίνει ο κόσμος. Και γι' αυτό φύγεται, αδερφοί μου, από την νοοτροπία του κόσμου. Και το λέω αυτό διότι δυστυχώς, και αυτό είναι θλίψης για μένα, το ακούω πάρα πολλές φορές. Πάντοτε το ερώτημα που μας ανησυχεί είναι τι θα πει ο κόσμος. Μη σε απασχολεί τι θα πει ο κόσμος, διότι ο κόσμος σίγουρα θα σε επενέσει άμα τον ακολουθήσεις και σίγουρα θα σε καταδικάσει και θα σε κατηγορήσει άμα δεν συμφωνείς μαζί του. Εκείνο που θα πρέπει να αναρωτιόμαστε σε κάθε μας βήμα, σε κάθε μας στιγμή της ζωής μας, είναι τι θα πει ο Θεός για αυτό που κάνω. Πώς θα με κρίνει ο Θεός. Τι θα γράψει ο Θεός στο κατάστοιχό μου, στο βιβλίο μου. Πώς θα σταθώ μεθαύριο μπροστά του. Εγώ που τόλμησα, ισχυμένα μάλιστα, ή θελημένα να παραβιάσω τον νόμο του. Και τέλος, στον τρίτο στίχο μας είπε προχτές ότι ο σοφός άνθρωπος ένα πράγμα έχει μέσα στο κεφάλι του. Ο σοφός, ο άνθρωπος του Θεού. Ποιο είναι αυτό, ξέρεις ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό. Άμα πας και το πεις στον κόσμο, θα σε πάρουμε τις πέτρες, με τις λεμονόκουπες θα σε πάρουν. Αλλά είπαμε αυτό μη σε ενοχλεί. Τι πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού μέσα στο κεφάλι του. Τη ζωή, την αιώνια ζωή, δηλαδή το θάνατο, δηλαδή τον τάφο, δηλαδή την αναχώρησή του, δηλαδή τη στιγμή του θανάτου του, δηλαδή την απολογία του ενώπιον του Θεού. Αυτός είναι ο σοφός άνθρωπος. Αυτή ήταν η σοφή. Κάποτε και υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι σοφοί και στο Άγιον Όρος και σε άλλα ευλαβικά και ευλογημένα μοναστήρια που τους βλέπεις δεν τον νοιάζει, δεν τον νοιάζει, δεν αναμειγνύεται στον κόσμο. Αυτός κάθεται ανά πάσα στιγμή και σκέφτεται την απολογία του. Τι θα πω, τι θα πω. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να δασκάλει? Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να αμαρτήσει? Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να ξεφύγει? Και αν αμαρτήσει, ως άνθρωπος θα αμαρτήσει. Ασυνείδητα πιθανώς θα αμαρτήσει. Αλλά και μόνον αυτό που έχει στο κεφάλι του, αυτό που τον βασανίζει, αυτό που τον απασχολεί, σίγουρα θα τον σώσει. Και αυτό είναι ακριβώς εκείνο που λέει και η Εκκλησία μας, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Αυτό σας εύχομαι να έχεις στο κεφάλι σου. Αυτό, μην το αφήσετε αυτό να φύγει ποτέ, αδελφοί μου. Διότι δεν θα σε τρομάξω, μην νομίσεις. Δεν θα σου πω ότι ο θάνατος ίσως είναι και στο επόμενό σου βήμα. Δεν θα σου πω τέτοιο πράγμα. Θα σου πω όμως κάτι άλλο. Αν είσαι όντως πιστός μαθητής του Χριστού, αυτό οφείλεις να κάνεις. Αυτό μας συνέστησε ο Κύριος να κάνετε και να κάνουμε. Εκείνο που θα σκέφτεσαι, είδες τι λέει, ζητείτε πρώτον, τι ζητείτε πρώτον? Την Βασιλεία του Θεού. Όχι ζήτα πρώτα την τηλεόραση και περίμενε πότε θα φτάσεις στα 80, στα 90 για να πας στην Εκκλησία να πας να ξεμολογηθείς. Δεν σου λέει έτσι. Και αυτός ο λόγος απευθύνεται και στο παιδί, απευθύνεται και στο μεσήλικα, απευθύνεται και στο νέο, απευθύνεται και στο γέρο, διότι όλοι, μα όλοι, Ζούμε με το θάνατο πρώτων ποδών μας. Και πιθανόν ο θάνατος είναι, όπως είπα και προηγουμένως, το επόμενό μας βήμα. Και τώρα συνεχίζουμε στους επόμενους δύο στίχους. Προσέξτε τώρα τι λέει. Καρδία σοφού νοήσει τα από του ιδίου στόματος. Τι σημαίνει αυτό? Σας πω. Ο σοφός άνθρωπος, και είπαμε ποιος είναι ο συνετός και σοφός άνθρωπος, δεν θα σου μιλήσει από δικά του πράγματα. Θα σου μιλήσει από αυτά που έχει μέσα στην καρδιά του και μέσα στο μυαλό του, και αυτά είναι λόγια του Θεού. Θα σκεφτεί πριν μιλήσει. Και πράγματι, όσοι αξιωθήκαμε να επισκεφτούμε τον γέροντα, τον πατέρα Παΐσιο, και μεταξύ αυτών τυχερός, ας πω αυτή τη λέξη, ήμουν και εγώ και ο Γεράσιμος ο αδερφός. Αυτό που καταλάβαινα και έβλεπα σε αυτό το γέροντα ήταν ποιον. Πήγαιναν κόσμος. Πήγαιναν κόσμος, καθόταν εκεί. Ξέρεις ποιο είναι το κακό. Γι' αυτό ποτέ σας και να δοθεί άδεια να πείτε στο Άγιον Όρος, κοιτάτε μην πατήσετε πάνω. Ποτέ σας να μην πατήσετε πάνω στις γυναίκες. Και επειδή σας αγαπώ σας το λέω. Ποτέ σας μην πατήσετε στο Άγιον Όρος. Που δεν θα δοθεί, δεν θα αφήσει η Παναγία, αλλά ποτέ σας. Το ξέρετε, το έχετε ζήσει, το βιώνετε σε άλλες στιγμές που συναντιώστε μεταξύ σας. Δεν σας στίγω. Ξέρετε, σας αγαπάω, σας το ξαναλέω, πολύ σας αγαπώ. Και όσες είστε πνευματικοπαίδια μου και είστε κοντά μου, το ξέρετε αυτό, το έχετε διαπιστώσει και το βλέπετε. Αλλά μην διανοηθείτε κάτι τέτοιο. Και αν δείτε κάποιες που πολεμάνε να μπουν στο Άγιον Όρος, εσείς να λέτε όχι. Ποτέ. Ποτέ να μην συμβεί αυτό. Πηγαίναν εκεί στον πατέρα Παΐσιο. Πηγαίναν κάποιοι. Ομάδες ανθρώπων. Προέτρεχαν να πούν ο καθένας το δικό του, το μακρύ του, το κοντό του, να λένε. Δεν μίλαγε ο πατήρ Παΐσιος. Να, έχω μάρτυρα εδώ. Δεν μίλωσε, καθόταν έτσι σκυμμένος, κράταγε, μάλιστα έπλεγε κομποσκίνη πάντοτε, όσο σου μιλούσε έπλεγε κομποσκίνη. Δεν μιλούσε. Φαντάσου να ήταν γυναίκες εκεί. Τι θα γινότανε. Τι, για βάλτε στο μυαλό σας, που δεν ησυχάζουν ούτε μέσα στην εκκλησία, ούτε την ώρα της ακολουθίας, δεν ησυχάζουν. Φαντάσου τι θα γινόταν εκεί. Που ο καθένας, και δυστυχώς και από τους άντρες, πάνε να διακριθούν. Ποιος ξέρει πιο πολλά. Ποιος θα ξέρει πιο καλά. Πηγαίνουν να κάνουν επίδειξη στο γέρο. Δεν μιλούσε ο γέροντας. Και όταν έβλεπε μερικούς ανθρώπους, γιατί διάβαζε τις ψυχές, είχε αυτό που χάρισε από τον Κύριο. Διάβαζε την καρδιά του ανθρώπου, διάβαζε την ανησυχία του. Τότε μίλαγε. Αυτούς που πήγαιναν έτσι απερίσκεπτα εκεί, να δείτε να παρουσιαστούν, να παρουσιάσουν ότι είναι οι καλοί. Αυτό κάνανε. Ο γέροντας το διάβαζε. Τελειώσετε παιδιά, άντε στο καλό σας, άντε, πάρτε την ευχή και δρόμο. Μα δεν θα πεις τίποτα, τα πάτε εσείς, πηγαίνετε. Όταν όμως έβλεπε καμιά ανήσυχη ψυχή, θυμάμαι μάλιστα ένα παιδί εδώ, μαθητής του Κυριώργη, είχε πάει εκεί και μου λέει, ήμουνα με μια παρέα, έπεσα με μια παρέα και εγώ πήγαινα να τον συμβουλευτώ, να τον ρωτήσω κέρια, σοβαρά πράγματα για τη ζωή μου και πλάκωσε κόσμος. Δεν με αφήνα να μιλήσω καθόλου. Έλεγαν. Πέρασε μια ώρα, πέρασε μια μισή ώρα, ρε τι θα γίνει με τούτους, θα σταματήσω να μιλήσω κι εγώ. Τίποτα. Κάποια στιγμή κουράστηκε ο γέροντας. Άντε του λέει, πηγαίνετε τώρα. Πηγαίνετε. Σηκωθήκαν να φύγουν. Πάει και αυτό απογοητευμένο, πάει εκεί να πάρει την ευχή του παππούλη. Του λέει, εσύ περίμενε μια στιγμή. Εσύ περίμενε. Πηγαίνετε εσείς, πηγαίνετε. Έμεινε, δεν τον ρώτησε, τίποτα δεν τον ρώτησε. Εσύ του λέει, πρόσεξε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ερωτήσεις είχα να του κάνω, 10 απαντήσεις, μα δεν σχολείται, κάνω καμία ερώτηση. Τα είχε διαβάσει όλα. Είχε διαβάσει όλη μου την καρδιά. 10 ερωτήσεις πήρα να τον ρωτήσω, 10 ερωτήσεις, 10 απαντήσεις μου έδωσε. Τελείωσε. Πήγαινε τώρα που λέει. Το κατάλαβες. Όταν βλέπει ο γέροντας ότι όταν έβλεπε ότι είχες ανησυχία, πόθο, επιθυμία και δεν πήγαινες από περιέργεια να δεις ένα μυστήριο ή ένα γκουρού, όπως έλεγε ένας άθλιος δημοσιογράφος τότε που έγραψε δυστυχώς σε μια εφημερίδα που πήγε και τον είδε. Όταν πήγαινες με επιθυμία, μίλαγε το Πνεύμα του Άγιο. Μίλαγε. Γιατί είδες τι λέει εδώ. Καρδία σοφού νοήσει τα από του ιδίου στόματος. Ο Άγιος δεν μιλάει έτσι. Έτσι το πρώτο. Ο Άγιος μιλάει κατά την συμβουλή του Αγίου Πνεύματος. Κατά τη συμβουλή του Αγίου Πνεύματος. Του λέει μερικές φορές τώρα μην μιλάς. Μην μιλάς. Στο. Ας τον να λέει. Σε άλλες στιγμές του λέει τώρα μίλα. Τώρα πρέπει να απαντήσεις εδώ. Όπως ακριβώς θυμάστε έκανε και ο Κύριος. Το θυμάστε αυτό. Πήγαιναν πολλές φορές λέει οι γραμματείς και του Φαρισαίοι του λέγανε κάνε ένα θαύμα. Όχι. Μα εσύ κάνει θαύματα. Όχι, σε εσάς δεν κάνω. Πηγαίνε. Γιατί δεν κάνει σε εμάς. Γιατί για να κάνω θαύματα τζάπα θα το κάνω. Ούτε πιστεύετε ούτε θα πιστέψετε. Ξέρεις τι σημαίνει εκεί. Εκείνο που και εσύ πρέπει να προσέξεις και εγώ και όλοι μας. Εκεί συμβαίνει εκείνο που είπε ο Κύριος. Μη δότε τα Άγια της σκυσή. Μην πετάξεις τα λόγια του Θεού στα σκυλιά. Είδες εμείς προτρέχουμε πολλές φορές. Βλέπεις κάποιον ασεβή που βλαστημάει, βρίζει. Του λες με αυτό λέει ο Θεός. Μην μιλάς. Θα ξαναβλαστημίσει αυτός. Αυτός είναι σκυλί. Αυτός θα ποδοπατήσει τα λόγια του Θεού. Μην του μιλάς. Τι λες αυτή, αυτή είναι ασεβής που πάνε να της μιλήσεις. Μην μιλάς, άσου. Αν θες να της πεις μια κουβέντα, παιδάκι μου, πήγαινε να βρεις ένα πνευματικό να κουβεντιάσεις. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πήγαινε. Τι είναι να βρεις έναν άνθρωπο του Θεού που θα του μιλάει Πνεύμα Άγιο για να σε καθοδηγήσει. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Εγώ δεν ξέρω. Ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο νοήμων, ο σοφός άνθρωπος, βλέπεις τι κάνει. Πριν μιλήσει, σκέπτεται. Και θα μιλήσει όχι με εκείνα που θέλει να πει, αλλά με εκείνα που πρέπει να πει. Εμείς όταν μιλάμε, λέμε εκείνα που θέλουμε, που μας αρέσουν. Είδες κάτι συμβουλές που δίνεις στα κορίτσια σου, να φοράς ένα παντελονάκι. Σου χρειάζεται. Παιδάκισε κι εσύ. Έτσι λέει ο νόμος του Κυρίου. Αυτό λέει. Ή αυτό σου αρέσει εσένα. Αυτό λέει ο Κύριος. Αυτό λέει η Αγία Γραφή. Βάψου λίγο τώρα που θα πας έξω να σε δούνε και όλα. Αυτό λέει η Αγία Γραφή. Ή αυτό σου αρέσει. Αυτό πρέπει ή αυτό θέλεις. Γιατί οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι έλεγαν αυτό που πρέπει, άσχετα αν άρεσε σε αυτούς που άκουγαν ή δεν άρεσε. Καρδία σοφού νοήσει από του ιδίου στόματος. Πριν μιλήσει ο σοφός σκέπτεται. Και ξέρετε τι μου θυμίζει εδώ. Μου θυμίζει τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος λέει κάποτε μιλούσε για τον συνώνυμο του Άγιο, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ιωάννης ο ένας, Ιωάννης και ο άλλος. Μιλούσε και τι έλεγε για τον πρόδρομο. Λέει, όταν ο πρόδρομος πήγε να παρουσιαστεί στον Ηρώδη το βασιλιά, εφοβήτω. Γιατί εφοβήτω, λέει. Εφοβήτω, φοβόταν το μαχαίρι του, φοβόταν του κόψει το κεφάλι, μα του το κόψει το κεφάλι, δεν φοβόταν γι' αυτό. Εφοβόταν, τι φοβότανε. Του μίλαγε σε την αλήθεια. Μήπως πει κάτι που δεν είναι σωστό. Μήπως πει κάτι που δεν ήταν αλήθεια και ήταν λόγος δικός του. Εφοβήτω, ο Ιωάννης λέγει, του μίλαγε σε την αλήθεια. Αυτό το φόβο είχε μόνο μέσα στην καρδιά του. Και παρακάτω τι λέει ο στίχος. Επί δε χείλεσι φορέσει επιγνωμοσύνην. Δηλαδή, και στη συνέχεια λέει, αυτό που θα πει θα είναι εκείνο το σοφό, το Άγιο, εκείνο το οποίο όντως το λέει ο Κύριος, εκείνο το οποίο όντως ανταποκρίνεται στην περίπτωση εκείνου που ρωτάει. Είδες, πας για εξομολόγηση, πάτε, έτσι δεν πάτε. Λοιπόν, τρέχουν μερικές ανόητες, απερίσκεπτες, παριστάνουν τις χριστιανές. Μπορεί να είναι και χριστιανές, αλλά είναι αφελείς. Πάει η εξομολόγηση. Βγαίνει όξο την εξομολόγηση. Α, δεις, εμένα ο παπάς μου είπε έτσι. Αυτό να κάνετε. Για σένα το είπε, δεν το πήγε τον άλλον. Για σένα το είπε. Σου δώσε ο παπάς άδεια να βγεις έξω και να κηρύξεις, να κάνεις κήρυγμα. Όχι. Εκείνο που σου είπε ο παπάς είναι δικό σου. Όχι τα λόγω. Και αυτή είναι η μεγάλη, η υπέρτατη αξία του πνευματικού. Δεν λέει σε όλους το ίδιο. Δεν δίνει συνταγές ο πνευματικός όπως κάνει ο γιατρός. Βήχεις, είσαι αυτό, πάρε μια ασπιρίνη. Βήχεις, πάρε μια ασπιρίνη. Όχι. Ο πνευματικός στο βήξιμο του ενός, στην πνευματική αρρώστια του ενός θα δώσει το ένα φάρμακο, στον άλλο θα δώσει άλλο. Στο παρατρίτο θα δώσει τρίτο. Γιατί ο Κύριος δεν ασχολείται γενικώς με τους ανθρώπους. Ασχολείται γενικά και ξεχωριστά με τον κάθε άνθρωπο, ξεχωριστά, ειδικά. Δεν είσαστε εσείς και εμείς όλοι όχλος του Θεού. Δεν είμαστε όχλος. Είμαστε πρόσωπα. Στο δικό μου πρόβλημα ο Θεός θα μιλήσει για το δικό μου πρόβλημα, για μένα, για τη συγκεκριμένη μου αμαρτία, θα μου βάλει κανόνα, δεν θα μου βάλει κανόνα, θα μου το συγχωρήσει, είναι δικό του λόγος. Σε σένα μπορεί να σου βάλει κανόνα ή να μην σου βάλει κανόνα ή να σου βάλει κάτι άλλο, να σου πει κάτι άλλο. Δεν είναι συνταγολόγιο εδώ. Δεν κόβει συνταγές ο παπάς μέσα που πας εκεί. Γι' αυτό είδατε, είναι το τρελό σας το λάθος αυτό που κάνετε πολλές και πολλοί. Πάει στον ένα, τι μου λες για τούτο, εκείνο. Πάει στον άλλο, τι μου λες για τούτο, εκείνο. Α, δεν συμφωνούν οι παπάδες. Μουρλάθηκανε. Δεν μουρλάθηκαν οι παπάδες. Εσύ μουρλάθηκες. Και γι' αυτό το πνεύμα το Άγιο τώρα πλέον επιτρέπει να εμπεχτείς και να μην καταλάβεις τίποτα. Ή τον εμπιστεύεσαι τον πνευματικό σου ή δεν τον εμπιστεύεσαι. Εκεί θα πας, εκεί θα χάσεις, ό,τι σου πει, τελείως. Κι άμα μόνον διαπιστώσεις ότι ο άνθρωπος αυτός πλανάται πλέον, έπεσε σε αίρεση, είναι ανήθικος ή οτιδήποτε, τότε δικαιούσε να σηκωθείς να φύγεις. Επί δε χείλεσι φορέσει επιγνωμοσύνη. Όλα τα ζυγίζει. Τα ζυγίζει με το λόγο του Θεού που έχει μέσα στο κεφάλι του. Όλα. Τίποτε δεν λέει που θέλει να πει, αλλά ό,τι λέει το λέει διότι έτσι πρέπει να το πει. Και ποτέ ξέρετε ο πνευματικός, ο σωστός πνευματικός, ο άγιος πνευματικός, δεν μιλάει με βάση τι γίνεται στο σπίτι του ή τι κάνει η γυναίκα του ή τι κάνει το κορίτσι του ή τι κάνει ο ίδιος. Αν έχει φόβο Θεού μέσα του, δεν θα σου πει τι κάνει η γυναίκα του. Μακάρι να συμφωνεί η γυναίκα του με αυτά που θα πει, γιατί άλλη είναι μια διαφορετική εικόνα. Αλλά ο σωστός πνευματικός πρέπει να πει το σωστό. Μα η γυναίκα του μοντέρνα φοράει. Τι να της κάνει? Την παρέσει? Εσένα όμως πρέπει να σε διδάξει διαφορετικά. Και είναι λάθος και αυτό που κάνετε. Μα δεν τη βλέπει πως πάει η κόρη του? Εμένα βρήκε να μου κόψει το τσιγάρο. Εκείνη περπατάει στον δρόμο με το τσιγάρο. Και άμα είναι κανένα ανυπόταχτο παιδί, και αν είναι κάποια συφοριάρα που δεν θέλει να σεβαστεί και να ακούσει τον πατέρα της, το ίδιο το δρόμο θα πάρεις και εσύ. Συνεχίζουμε. Ο επόμενος τύπος. Κυρία μέγιστος, λόγοι καλοί. Τα λόγια τα άγια είναι κυρίθρα. Έχεις πάει κυρίθρα ποτέ? Έχεις πάει στο στόμα σου κυρίθρα? Είδες γλύκα? Γλύκα που φτάνει μέχρι τρέλας. Σε ζαλίζει η τόση γλύκα του μέλιτος, γι' αυτό λένε και οι γιατροί, όχι πολύ. Μια κουταλιά φτάνει. Μα θέλω να πάω να βάζω? Όχι, θα μου ρλατείς. Θα σε χτυπήσει τον εγκέφαλο, δεν επιτρέπεται. Εδώ τα λόγια του Κυρίου είναι υπέρ μέγι και κυρίων, όπως λέει και ο προφήτης Δαβίδ. Αλλά η διαφορά με την κυρίθρα είναι η εξής. Η μεν κυρίθρα σε γκώνει, όπως λέει ο λαός, κάποια στιγμή σε κάνει να μην το θες άλλο, αλλά ο λόγος του Κυρίου, όσο τρως, όσο τον δέχεσαι, ζητάς όλο και περισσότερο. Και όσο περισσότερο παίρνεις, τόσο περισσότερη χάρη έχεις και τόσο ανοίγει η όρεξή σου. Και δεν θες να τελειώνει. Άμα έτσι τον δεχτείς το λόγο του Θεού, τότε ο λόγος του Θεού και η εντολή του Θεού δεν είναι ούτε αγκαρία ούτε κουραστική. Γιατί μας κούρασαν οι εντολές του Θεού? Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί τη βαρέθηκε στην εντολή του Θεού? Γιατί δεν θες να την ακολουθήσεις? Γιατί ποτέ δεν την αγάπησες? Ποτέ δεν τη σεβάστηκες? Ποτέ δεν υπήρξε για σένα το Α και το Ω? Ποτέ δεν υπήρξε για σένα ο έρωτάς σου? Να ο έρωτας της καρδιάς σου, ο λόγος του Χριστού. Ο έρωτας της καρδίας. Βλέπεις και από τους μαθητές, δεν ερωτεύτηκαν όλοι τον Χριστό. Ο Ιούδας του γύρισε την πλάτη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι, λέει, ο ηγαπημένος. Το λέει ο ίδιος. Όχι γιατί ο Χριστός κάνει διακρίσεις, αλλά γιατί? Γιατί ο ίδιος αγαπούσε πάρα πολύ τον Κύριο. Και όσο τον αγαπούσε περισσότερο, ένιωθε ότι όλο και περισσότερη αγάπη έπαιρνε ο ίδιος. Διότι έτσι είναι. Η αγάπη του Θεού, ξέρετε τι είναι? Ξέρετε τι είναι? Καταράκτης είναι. Όποιος πάει από κάτω από τον καταράκτη και πάρει μαζί του μια δεξαμενή, θα πάρει πολλή ευλογία. Άμα πας από κάτω με ένα μπρίκι ή βάζεις το χέρι σου και πεις και φύγεις, πάει, τελείωσε. Δεν πήρες τίποτα. Είναι ανάλογα με τι διάθεση πηγαίνεις. Είναι ανάλογα με τι κέφι πηγαίνεις. Είναι ανάλογα με το πόσο αγάπησες και αγαπάς τον Θεό. Και γι' αυτόν ακριβώς ο λόγος του Θεού, βλέπεις, αλλιώς τον δέχεται ο ένας, αλλιώς τον δέχεται ο άλλος. Όχι διότι κάνει διακρίσεις ο Κύριος, όχι διότι Ο Κύριος τον ένα τον αγαπάει περισσότερο, τον πατέρα Παΐσιο τον αγάπησε περισσότερο και εμένα με αγάπησε λιγότερο. Όχι, εγώ είμαι άχριστος. Εγώ δεν σεβάστηκα τον Θεό. Εγώ δεν αγάπησα τον Θεό όσο τον αγάπησε ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος κουράστηκε, αγωνίστηκε, πάλεψε με τα πάθη του, με τις αδυναμίες του να αγαπήσει τον Θεό και γι' αυτό έγινε αυτός που έγινε. Εγώ πάω να κάνω ένα τέταρτο προσευχή και από τα 15 λεπτά τα 14 χαστοριά. Προσευχή είναι αυτή. Τα 14 χαστοριά. Είναι προσευχή αυτή. Είναι προσευχή. Ο πατήρ Παΐσιος μόλις σήκωνε τα χέρια του πάνω, ξέρει να γίνει το δεξάρι κατεβάσει. Κόλλαγαν εκεί τα χέρια του. Και όχι μόνο τα χέρια του, και η καρδιά του και το μυαλό του. Και γινόταν ένα με το Θεό. Επομένως, κυρία Μέλητος, λόγη καλή, εκτίμησε το λόγο, το λόγο του Θεού, και πολλοί τον εκτιμάνε και χαίρομαι γι' αυτό πάρα πολύ, συγκινούμε, ειδικά όταν παλαιά που ζούσε ο πατήρ Πορφύριος ή άλλη εκείνη αγία μορφή που πήγαιναν μάθαινα, γιατί εγώ δεν αξιώθηκα να το γνωρίσω, δυστυχώς. Επήγαιναν πούλμαν, 50 πούλμαν, 60 πούλμαν, περιμένανε όλοι να τον δουν, να πάρουν τη βλογία του, να τους πει μια κουβέντα. Και τους έβλεπες και περιμένανε μία νύχτα, δύο νύχτες, τρεις νύχτες, τέσσερις νύχτες, πέντε νύχτες, έξι νύχτες, εφτά νύχτες έξω από το μοναστήρι, περιμένανε. Πότε θα έρθει η ώρα και για αυτούς να πάνε να το πάρουν την βλογία. Να πηγλίκα, να πηγλίκα. Να βγήκε. Εσύ που θα περίμενες 7 νύχτες, άμα μοιράζαν χρυσάφι. Άμα μοιράζαν χρυσάφι, θα περίμενες όχι 7 νύχτες, 7 χρόνια. 70 χρόνια, 800 χρόνια. Αν σου δώσει ο Θεός ζωή, εκεί θα ήσουν ακόμα. Αλλά βλέπεις οι άνθρωποι που αγάπησαν το λόγο του Θεού όπως ο Δαβίδ, υπέρ χρυσίων και τοπάζιων, που λέει εκεί στον 118 ψαλμό, εκείνοι οι άνθρωποι δεν περιμένουν για χρυσάφι που κάποια στιγμή θα το λιώσει ο χρόνος και θα χάσει την αξία του, αλλά περιμένουν για το όντως χρυσό που είναι ο λόγος του Θεού. Περιμένουν μια κουβέντα, μια κουβέντα, μια κουβέντα, μια κουβέντα να τους πει. Αυτό για αυτούς ήταν μεγάλη παρηγορία. Και ερχόταν για αυτή την κουβεντούλα, ερχόταν από την Αυστραλία. Μια κουβέντα. Ξέραν την ταλαιπωρία που θα περάσουν. Για εκείνη την κουβαντούλα ερχόταν από την Αυστραλία, ερχόταν από την Αμερική, ερχόταν από την Αφρική, κάτι. Το Γιοχάνεσμπουργκ. Γιατί λόγοι καλοί, πώς λέει, κυρία Μέλητος, κυρίθρα, ανώτερα, γλυκύτερα υπερμέλη και κυρίων. Γλύκασμα δε αυτού, και τελειώνει, θα σας κερδίσω 2-3 λεπτά, δεν πειράζει, θα με συγχωρέσετε. Γλύκασμα δε αυτού, ίασης ψυχής. Αυτός που κάθισε λέει εκεί και γλυκάθηκε από το λόγο του Θεού και κάθεται εκεί και παλεύει, και παλεύει, τι θα πετύχει τη θεραπεία της ψυχής του. Γι' αυτό ο Κύριος έδωσε το λόγο του εδώ σε εμάς τους ανάξιους. Γι' αυτό μας έδωσε το λόγο του. Όχι μόνο για να γλυκαίνεσαι εδώ στη γη και να απολαμβάνεις, γιατί η ζωή σου δεν είναι εδώ στη γη. Ο Κύριος το έδωσε το λόγο του για θεραπεία. Διότι με αυτό το λόγο του Θεού θα διορθώσεις τα πάθη σου. Με αυτό το λόγο του Θεού θα διορθώσεις τις αδυναμίες σου. Ξέρετε, πολλοί που πηγαίνουν στον πατέρα Παΐσιο, στον πατέρα Πορφύριο, στον πατέρα Ιάκωβο αργότερα, πολλοί που πήγαιναν σε αυτούς, θα πήγαιναν και ξέρετε τι λέγανε. Τι πάνε σε τούτους τους γέρους, λέει. Μα τι, δεν μας είπε τίποτα. Τι πήγανε εδώ τώρα, τι κάνουν δηλαδή. Είπαμε, είναι εκείνοι οι περίεργοι, σαν τον Ιούδα που τόσα χρόνια καθόταν στον Χριστό και δεν κατάλαβε τίποτα. Και είχε ποιον διδάσκαλο. Τον διδάσκαλο, το Ραβί. και δεν ένιωσε τίποτα μέσα του. Αλλά οι άλλοι που πήγαιναν για να ακούσουν όντως λόγια Άγια, έφευγαν αλλιώτικοι άνθρωποι. Ξέρετε πόσες ψυχές σωθήκανε? Σωθήκανε, μόνο σωθήκανε. Πόσοι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι άλλαξαν πορεία ζωής με μια κουβεντούλα που τους είπε, τίποτα πολύ, τίποτα. Μόνο με τη μορφή που είδανε μπροστά τους. Που άλλος την έβλεπε να αστράφει, άλλος την έβλεπε να φωτίζει, άλλος την έβλεπε έτσι, άλλος τους φώτιζε ο Κύριος πως θα τη δουν. Δεν χρειαζόταν ούτε καν να τους μιλήσει. Έτσι έλεγε μια ψυχούλα που πήγε. Μόνο λέει που τον είδα άρχισε να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω. Ήμουν αμαρτωλή λέει, αμαρτωλή, πολύ αμαρτωλή. Δεν χρειάστηκε να μου πει τίποτα, αμέσως μετά πήγα για εξομολόγηση. Της μίλησε ποια, η μορφή του. Της μίλησε τι, ο στεναγμός του. Της μίλησε τι, ένα δάκρυ που είδε στο μάτι του. Βλέπεις όταν πας έτοιμος, με δοχείο, με μεγάλο δοχείο θα πάρεις πολύ χάρη. Άμα πηγαίνεις από περιέργεια δεν παίρνεις ούτε σταγόνα δεν παίρνεις. Θα τον βρεις σε έναν παλιό καιρό, γιατί έτσι λέγανε, τι θέλουσε τούτο τους γέρους λέει και πάνε, τι κατάλαβε τώρα που πήγαινε, τι άκουσε. Αυτό δεν πήγε να ακούσει, αυτός πήγε να δει, περίεργα, όπως πήγαιναν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι κοντά στον Χριστό, τον βλέπανε, δεν τον βλέπανε, τον βλέπανε. Κερδίσανε, όχι. Ακούγανε, δεν ακούγανε, κερδίσανε, δεν κερδίσανε, τίποτα. Άλλοι μπαίνανε, άλλοι φεύγανε. Άλλοι πηγαίνανε, βρωμιάριδες πηγαίνανε, πιο βρωμιάριδες φεύγανε. Γιατί άμα είσαι βρωμιάρης πρέπει να πάρεις σαπούνι και να πληθείς. Άμα δεν πάρεις σαπούνι και πληθείς, πάλι βρωμιάρης πας. Και εκεί ο Κύριος στα λόγια του σου δίνει το απορρυπαντικό, αυτό που λέει εδώ. Ίασης ψυχής. Σου δίνει το απορρυπαντικό, θες να πληθείς παιδάκι. Γι' αυτό ήρθες εδώ, δεν ήρθες να με δεις. Δεν ήρθες να δεις τον πατέρα Πορφύριο, δεν ήρθες να δεις τον πατέρα Παΐσιο. Ήρθες να καθαριστείς, να πάρεις τα λόγια του και να αγιαστείς. Άμα δεν πήγες έτσι, δεν βάζεις καθόλου. Άμα δεν πήγες έτσι, κούφιος μπήκες, κούφιος μπήκες. Ή όπως το έλεγε ο Μακαρίτης ο δασκαλός μας εδώ, μαύρος μπήκες, πίσα βγήκες. Μαύρος μπήκες, κοράκι βγήκες. Υπάρχει τίποτα πιο μαύρο από το κοράκι. Και από την πίσω δεν υπάρχει. Αυτό είναι το κέρδος των περίεργων. Αυτών που πάνε είτε να ειδούν είτε να παραστήσουν το δάσκαλο που είπαμε προηγουμένως. Σταματούμε εδώ αδελφοί μου και πρώτα ο Θεός θα επανέλθουμε την άλλη Κυριακή. Και εκείνο το οποίο σας τόνισα, σας τονίζω και θα σας τονίζω συνεχώς είναι προσέξτε, γιατί και εδώ λόγος Θεού διανέμεται. Και εδώ λόγος Θεού ρέει. Εγώ βεβαίως δεν έχω καμία σχέση ούτε με πατέρα Παΐσιο ούτε με πατέρα Παρφύριο, καμία σχέση. Αλλά ο λόγος είναι ο λόγος Θεού. Αυτό σας το έχω εγγυηθεί και σας το εγγυώμαι. Εσύ δεν ήρθες να ακούσεις τον Τιμόθεο. Ήρθες να ακούσεις λόγον Θεού. Γι' αυτό κοίταξε να φέρνεις πάντοτε μεγάλο δοχείο για να παίρνεις και πολύ ωφέλεια. Αν έρχεσαι με ένα κουταλάκι θα πάρεις όσο χωράει ένα κουταλάκι. Αν έρχεσαι με ένα ποτηράκι θα πάρεις όσο χωράει ένα ποτηράκι. Άμα έρχεσαι με την κούφτα σου θα σου χυθεί όλο και ίσα που θα γλύψεις τη γλώσσα σου. Αν όμως έρχεσαι με μεγάλο δοχείο θα φύγεις. Και αυτό εννοούμε με πολλή όρεξη, θα φύγεις πάρα πολύ ωφελημένος και κερδισμένος. Ο Θεός να είναι μαζί μας, με το καλό την άλλη Κυριακή, Χριστός Ανέστη.